Lidl. Certyfikowana jakość w niskiej cenie. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 sierpnia, jest 13. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Minister środowiska zostawia nadzorowi budowlanemu decyzję w sprawie zamku w Stobnicy. W serwisie też nowości w roku szkolnym, który rusza już w poniedziałek, oraz prezydent Rosji, który proponuje złagodzenie reformy emerytalnej. Resort środowiska ujawnia wyniki postępowania sprawdzającego w sprawie budowli w sercu Puszczy Noteckiej. Chodzi o 14-piętrową inwestycję w Stobnicy. Dokumentom przyjrzeli się urzędnicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Na konferencji ministra był Michał Fedusio. Dzień dobry, Michale. Co wynika z tych kontroli? Dzień dobry. Wyniki są takie, iż zezwolenie wydano na budowę innej nieruchomości, aniżeli de facto powstała. Do tego miała on również zawyżoną powierzchnię w sercu Puszczy Noteckiej. Pierwotnie miał bowiem stanąć budynek mieszkalny, a nie hotel. To znacząco ułatwiło zaś ścieżkę w sprawie uzyskiwania kolejnych pozwoleń. Co do powierzchni, inwestor deklarował w dokumentach, iż wyniesie ona 1,7 hektara. De facto miała ona jednak powyżej 2, zatem budowla mogła znacząco wpływać na środowisko, przekazał minister środowiska Henryk Kowalczyk. Powierzchnia, która jest traktowana jako plac budowy, łącznie znacząco przekracza 2 hektary. Jest podstawa do wznowienia postępowania i będziemy zmierzali do uzyskania decyzji środowiskowych. Również traktujemy to, że jest to przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, a więc podlegające zupełnie innym procedurom. Konkluzjami z przeprowadzonego dotąd postępowania władze resortu chcą podzielić się z Inspektoratem Nadzoru Budowlanego czy prokuraturą. A co do przyszłości budowli w sercu Puszczy Noteckiej, o tym właśnie zdecydować ma Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Michał Fedusio, dziękuję za tę informację. To już ostatnie dni wakacji, w poniedziałek początek roku szkolnego, a w nim nowości. Po raz pierwszy zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty. Odbędzie się on między 15 a 17 kwietnia. Po raz pierwszy też w tym roku w rekrutacji do pierwszej klasy liceum wezmą udział zarówno absolwenci szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Minister edukacji Anna Zalewska zapowiada kampanię informacyjną dotyczącą naboru do szkół. Jesteśmy gotowi, tak jak zapowiedzieliśmy w maju, w ubiegłym roku szkolnym, gotowi z całą kampanią informacyjną. Stąd też, proszę Państwa, plakat, który przed Wami, który przed początkiem roku szkolnego trafi do szkół, ale oczywiście to nie tylko plakat, ale i infolinie, i spotkania z kuratorami, spotkania z samorządowcami. Minister ogłosiła 1 października ogólnopolskim dniem tornistra. Wszyscy z kuratoriów, wszyscy z ministerstw, proszę Państwa, razem z przedstawicielami sanepidu rozjeżdżamy się po szkołach i razem z rodzicami ważymy tornistry. Dlaczego 1 października? Dlatego, proszę Państwa, że dajemy czas na organizację szkołą. 3 września rok szkolny rozpocznie ponad 4,5 miliona uczniów. Prezydent Rosji chce złagodzenia reformy emerytalnej. Jego zdaniem wiek emerytalny dla kobiet powinien być podwyższony o 5 lat do 60, a nie o 8 lat, jak proponuje rząd. W specjalnym wystąpieniu w telewizji Władimir Putin podkreślał potrzebę wprowadzenia w życie wywołującej protesty reformy emerytalnej. Mówił o kryzysie demograficznym, wydłużającym się okresie życia ludności i konieczności wzrostu poziomu życia emerytów. Zaznaczył, że z reformą nie można czekać. Jeśli teraz okażemy brak zdecydowania, to może to zagrozić stabilności społeczeństwa i w tym samym bezpieczeństwa państwa. Władimir Putin zgłosił wiele propozycji mających złagodzić skutki reformy emerytalnej. Kobiety mają przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, a więc o 3 lata wcześniej niż proponował to rząd. Do tego mają być zachowane ulgi dla emerytów, na przykład darmowa komunikacja miejska czy dopłaty do czynszu. W opinii ekspertów zapowiadane przez prezydenta złagodzenie reformy ma spowodować uspokojenie nastrojów społecznych. Proponowane zmiany spowodowały spadek popularności prezydenta w społeczeństwie. O gospodarce, ale i przyczynach emigracji będzie rozmawiać w 3 państwach afrykańskich kanclerz Niemiec Angela Merkel. Szefowa rządu w Berlinie odwiedzi Senegal, Ganę oraz Nigerię. W nagraniu przygotowanym przed podróżą Merkel powiedziała, że nielegalną migrację może zatrzymać poprawa sytuacji gospodarczej państw afrykańskich. Dlatego myślę, że powinniśmy w sposób szczególny wesprzeć perspektywy rozwoju tych krajów. Dlatego będzie mi towarzyszyła delegacja gospodarcza. Przybysze z Senegalu, Gany oraz Nigerii to jedna z większych grup występujących o azyl w Niemczech. W ubiegłym roku było ponad 11 tysięcy takich wniosków. W większości są one odrzucane. Obecnie w Niemczech przebywa nielegalnie ponad 14 tysięcy obywateli tych państw. I to wszystko w tym serwisie Trójki.

spróbowałby nie, to jak ja by jego smagnął tym batem. No, no właśnie, właśnie, proszę pana, skoro pan go nie bije, to po co panu bat? O. Bata używam tylko w skrajnych sytuacjach, gdy kończą się środki słownej perswazji. A, czyli mamy jasne, proszę pana, pan przekracza przepisy, pan łamie europejskie prawa konia, wykorzystuje pan bezbronne zwierzę, zmusza je do ciężkiej pracy fizycznej i stosuje wobec niego brutalną przemoc, proszę pana. Ja jestem zmuszony złożyć w tej sprawie stosowny raport. A to ja tobie wdam rawy za złoż idło z worka, tu cię czekał, kapusia. Masz szpicu jeden. A co? Masz kablowniku, ja tobie dam prawa konia. Siwy, kopnij jego, ludzie, ja ci dam. Zamach na niezależne media. Ekologów biometyka cierpi ratunku. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Tomasz Żanda. Witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty, która na antenie Trójki do godziny 14. Czekamy więc na propozycje mailowe i telefoniczne. 2027 Trójek lub ukf@polskieradio.pl. A na początek Isaac Gracie. Stay near, but it feels like you're never around. And every time I try to stand up, I put my hands up. Oh, have you looked at me lately? Oh, oh, oh, baby. Oh, oh, oh, don't forget me. Forget me. This is not how you were meant to. Trying to get back in your head for all the times you said you knew me. You look right through me while another man lies in my bed. Oh baby, look at how you make me. I'm going crazy. Is this really how you want it to be? When every time I try to stand up, I put my hands up. Oh, have you looked at me lately? Running on Empty to był Isaac Gracie. 22,7 trójek, przeda mi pierwszy telefon. Dobry, mam imię Natalia i chciałabym poprosić o piosenkę autorstwa Bowskiej Kaktus dla mojej najlepszej córki Natalii. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty swoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, mapa nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę. Cios, różowe smugi, zapach.

Liliana z Wrocławia. Bardzo bym chciała usłyszeć jeden z utworów zespołu Bank pod tytułem Jestem Panem Świata. Bardzo lubię ten zespół, bardzo rzadko można w radiu go słuchać. Jestem Panem Świata! Jestem Panem Świata, zespół Bank. Przypomnę, że w tej grupie debiutował Marek Biliński na przykład. 22 i 7 trójek klub UKF, małopapolskieradio.pl. Kolejne propozycje od Państwa na dziś to Cyndi Lauper. I'm home in the morning like my mother said when you Ta piosenka miała umilić dzień w pracy Cyndi Lauper, to prośba pana Adriana. I to była Muzyczna Poczta UKF. Za chwilę w tonacji trójki Piotr Kaczkowski. My dziękujemy. Dariusz Pieruk, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Do usłyszenia jutro. Dzień dobry. Ale cud, się dodzwoniłem. Bardzo chciałbym zamówić piosenkę ZZ Top Cowboy. Zapraszamy do reklamy. Z przebarwieniami ci nie do twarzy? Przecież nie jesteś na nie skazana.